राम सधी स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 17 अप्रैल सन 2000 प्रातः गीता प्रेस गोरखपुर। राम वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबकलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। लिखियो के गीता के अध्याय 15 और 10वें श्लोक में श्लोक की व्याख्या में कहा गया है कि जीवात्मा स्थूल शरीर को छोड़ते समय सूक्ष्म व कारण दोनों शरीरों को साथ लेकर प्रस्थान करता है। आगे कहा गया है कि वास्तव में असल होने से शुद्ध चेतन तत्व का आवागमन नहीं होता, प्राणों का ही आवागमन होता है। तो प्रश्न है, स्थूल शरीर छोड़ने के बाद शुद्ध चेतन तत्व जीवात्मा की वास्तविक स्थिति कहाँ रहती है? वो सब जगह चेतन सर्वस्वरूप सूर्य। आगे और है कि 13वें अध्याय के पहले श्लोक की व्याख्या अनुसार स्थूल शरीर की तरह सूक्ष्म व कारण शरीर भी नाशवान यानी जड़ है। तो क्या सूक्ष्म व कारण शरीर नाशवान व जड़ होते हुए भी स्थूल शरीर के छूटने के बाद शुद्ध चेतन तत्व जीवात्मा के साथ परलोक यात्रा में भी सदा साथ रहते हैं? वहाँ नहीं, वो परलोक यात्रा में तो चेतन तत्व आवागमन होता नहीं। सूक्ष्म कारण शरीर है वे प्राण साथ होता है। देखो गति होती सब प्रणश होती। आयुर्वेद में भी वात पित्त कफ तीन बताए, तीनों में गति होती है वो वायु की तरह ही होती है। वात और पित्त की पुत्र की गति नहीं होती, उन्हें गति भी होती वायु के साथ में। तो वायु चलने वाला का तीन बल जितना है तो वायु को ही है। जैसे हनुमान जी का बल है, भीमसेन का बल है, तो ये वायु पुत्र होने से बल है। बल जितना चलने की गति है ये सभी वायु में है। तो परलोक में ये जो दोनों शरीर साथ में रहते हैं इसकी क्या उपयोगिता है? उपयोगिता वही अभी है जो वही हुआ है। सूक्ष्म कारण है जो चिंतन है और कारण है जो स्थिरता है। वह स्थिरता रहती है और चिंतन रहता है। ये अभी जो होता है वही वो हवा रहता है। और शरीर संसार से विमुख होने के लिए अथवा भगवान के सम्मुख होने के लिए दृढ़ संकल्प कैसे पैदा होगा? वो अपने स्वयं का विचार हुआ। विचार से एक विवेक शक्ति है, विवेक एक ज्ञान है। वो विवेक है वो ज्ञान में परिणत होता है। विवेक मानो सत असत, नित्य अनित्य, सार असार, कर्तव्य अकर्तव्य, ऐसे दो चीजों का जो साफ साफ ज्ञान है उसको कहते हैं विवेक ज्ञान कहते हैं। वो विवेक ज्ञान फिर होकर के और फिर तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। इनमें अभी बात कही मैंने संक्षेप में कही है, इसमें जो बात आपको साफ सुनना हो तो प्रश्न करो। शुभ उत्तर दे दिया, परंतु इसको साफ और सुनना हो तो और प्रश्न करो। हो और जब आप उसमें हो गया ठीक है। गति वायु की होती है, शरीर में गति व्यवहार होता है वायु को ही होता है, और मैंने सीने की बात वायु से परीक्षा करते हैं, नाश का घड़ी शुरू ही रखते है, नाश का वायु सज्जा होता है नहीं होता है, वायु का ही सज्जा है, गति वायु का ही होती है, बल सब गई वायु का ही है। मानो गति तो वायु की होगी, बल है वो वायु का ही है। आप भी कोई वजन उठाओगे उस समय देख लेना वायु रुकते हो, आप भी रुकते हो वही वायु को, आप भी वायु को रोक करके उठाते हो, जहाँ पर बल रहता है वायु अगर चल जाए तो आप बल नहीं रहेगा, बल शक्ति ताकत जो है वायु ही है। आप भी कोई काम करोगे किसी वजन उठाओगे वजन, उस वजन उठाते समय में आप देखना आप वायु रुकता है, हमारे वायु चलता है जीव वायु चलता रहे धीरे नहीं रहेगा, किसी चीज को बल उठाओगे जब बल लगाओगे तो वायु रुक गया। आप अनुभव कर लो सभी, सब शक्ति है सब वायु की है, ताकत है सब वायु की है। भीमसेन का और हनुमान जी का बल बहुत बताया जाता है, बहुत बड़े बल क्यों है, वायुपुत्र नरसेन है, बल शक्ति वायु की है, सभी अपने शरीर में शक्ति वायु की है। कोई वजन उठा हो तो आपका वायु रुकेगा, वायु रुकती है उसमें रोक कर नहीं उठाते हो, कुंभ का भी बल है बल वायु का ही होता है। एक प्रसंग है गीता के दूसरे अध्याय में श्रद्धा लगती ज्ञानम ज्ञानम लगती आराम शांति, अगर श्रद्धा न हो तो ज्ञान प्रकट हो सकता है, श्रद्धा जरूरत नहीं है, ज्ञान प्रकट हो जाएगा श्रद्धा पे आप आएंगे, श्रद्धा से ज्ञान होता है ज्ञान से शांति होती है, तो जब ज्ञान मिल जाएगा तो श्रद्धा अपने आप आ जाएगी, ज्ञान से श्रद्धा अपने आप आ जाएगी, शुद्ध होगी पूरा पैसा हो जाने भाई, श्रद्धावानम लब्धे ज्ञानम, श्रद्धावान लब्धे ज्ञानम तत्पर से ही रहती है पद है, श्रद्धावान तत्पर से ही रहते हैं तीन है, तो श्रद्धावान श्रद्धावान का लक्षण क्या है, श्रद्धावान का लक्षण है श्रद्धावान तत्पर, तत्पर का लक्षण क्या संयम इंद्रिय, इंद्रिय संग संयम होता है हो जाएगा उसी तत्परता होगी तो श्रद्धा की पहचान है। श्रद्धा की पहचान तत्परता, तत्परता की पहचान संयम इंद्रिय, इंद्रिया वश में जरूर हो गई। महाराज जी आपका प्रश्न है कि जैसे श्रद्धावान लब्धे ज्ञानम ये बात ठीक है तत्पर संयत इंद्रिय, पर ज्ञान प्राप्त होने से भी श्रद्धा बढ़ सकती है, विवेक शक्ति होती पहले, पहले ज्ञान में विवेक शक्ति होती है जी, विवेक शक्ति ज्ञान ही है जी, वह विवेक शक्ति है, विवेक शक्ति से श्रद्धा हो सकती है, श्रद्धा श्रद्धा है पहले, श्रद्धा पहले होती है और विवेक शक्ति काम करती है, और विवेक शक्ति है वो ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है, विवेक शक्ति सार असार नित्य अनित्य सार और विवेक शक्ति होती है, विवेक होते सार परिणत हो जाएगी, जड़ को चीज जाएगा सतृत्व प्राप्त होते हैं। ये साधन लिखा उसमें भी विवेक पहले लिखा, विवेक और वैराग्य समय से संपत्ति मुक्त होता, साधन चतुर्थ से संपन्न होता है तो वेदांत का अधिकारी माना है, आदमी वेदांत में। हम तो मानते हैं केवल श्रद्धा विश्वास, श्रद्धा विश्वास इस अधिकारी होता है। क्या विचित करें, क्या क्या कहें, महाराज जी आपने श्रद्धा के विषय में बताया था एक बार कि श्रद्धा जब भी होगी उसका फल जो होगा अविनाशी होगा, श्रद्धा का फल। जैसे मान लो हम किसी भी व्यक्ति पर किसी पर भी श्रद्धा करते हैं और बाद में अगर अश्रद्धा हो जाती है तो जो पहले श्रद्धा की थी उसका भी फल अविनाशी होगा क्या? वो तो श्रद्धा होती है विश्वास, पूज्य भाव सहित विश्वास नाम श्रद्धा है, पूज्य भाव के सहित जो विश्वास होता है उसका नाम श्रद्धा है। हाँ तो पहले मान लो पूज्य भाव रहा हो, तो पहले भाव है उसमें चंदी की उसमें दोष दे दिया हुई तो, हम किसी व्यक्ति को देखा पूज्य भाव हुआ, पूज्य भाव देखा उसे लोभ है क्रोध है काम है ये वृत्ति देखी देख दी श्रद्धा है कुछ नहीं चढ़ती। पूर्व श्रद्धा का परिणाम क्या होगा? पूर्व श्रद्धा का परिणाम उसमें लग जाएगा भगवान में, पर वो लग जाएगा तो वो तो लगा हुआ तो रहेगा ही, अश्रद्धा हो जाने से उस व्यक्ति के ऊपर मेरी श्रद्धा नहीं रहेगी, परंतु जितना भगवान में लग गया वो तो लग गया। जितना लाभ होना चाहिए उससे वो तो लाभ हुआ कि भगवान में लग गया, वो भगवान में नहीं छूटेगा, उस व्यक्ति पर श्रद्धा नहीं रहेगी। वह मैं जो काम क्रोध देगा पूर्व श्रद्धा का असर रहेगा, श्रद्धा का सर वो भीतर जो भाव है वो रहेगा, व्यक्ति पर नहीं रहेगा, व्यक्ति उठाएगी नहीं, व्यक्ति में दोष देगी उठाएगी नहीं। एक गलती होती है व्यक्ति में दोष दिखने पर भी जबरदस्ती गुरु भाव करते हैं उससे बड़ा नुकसान होता है। हमारी श्रद्धा वैसे नहीं रही, हमें फिर जबरदस्ती हम श्रद्धा रखते हैं तो उनसे बड़ा बहुत नुकसान होता है, साधक फायदा नहीं होता नुकसान होता है। तो साधक श्रद्धा न बैठे तो छोड़ दो, उसको छोड़ दो भी ठीक रहेगा, बल्कि उसको छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ दो गया भीतर से श्रद्धा हट गई, वो बात तो नहीं रहा, जबरदस्ती रखते हैं उसे नुकसान होता है फायदा नहीं होता है, उसको छोड़ देना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, उसको कुछ कहना नहीं चाहिए, अपने संत होते अपने अलग रहना चाहिए, उनकी निंदा करनी ठीक नहीं, अपने अलग हो जाए हम उसे लाभ होगा नहीं। नारायण नारायण नारायण वास्तव में मनुष्य मात्र के लिए अपना उद्देश्य बनाना चाहिए पहले लक्ष्य। बहुत भाई ऐसे हैं जो अपने लक्ष्य नहीं बनाया है, बहुत बहनों है भाई ऐसे बहुत है जो लक्ष्य बनाए बिना ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें देखना चाहिए जीवन तो जा रहा है या मृत्यु आ रही है उसमें फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो आवेगी उस दिन। आप अपना लक्ष्य एक बनाओ, एक ध्येय बनाओ, एक अपना उद्देश्य बनाओ कि जिसे परमात्मा की प्राप्ति करना है हमें, तो हमें इस जीवन में क्या प्राप्त करना है, ये ध्येय बनाना चाहिए पहले। ध्येय बनाना बिना प्राय आदमी समय बर्बाद करते थे। लक्ष्य एक बनना, हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है। लक्ष्य बनने पर बहुत फायदा होता है, ध्येय बनने पर अपना लक्ष्य जरूर बनाओ, बिना ध्येय नहीं रह सकते। समय तो जा रहा है, ये बीत जाएगा, ये मौत आ जाएगी, लक्ष्य बनाएगा नहीं। लक्ष्य बन जाएगा तो योग वर्ष हो जाओगे, मतलब परमात्मा की प्राप्ति जरूर होगी। वो लक्ष्य जाए खाली नहीं जाएगा, कमी रह जाएगी तो योग वर्ष हो जाओगे। लक्ष्य बनना चाहिए। हमारे जीवन में काम क्रोध लोभ मोह आदि दोष आते हैं, तो दोष अपने को सही होना चाहिए, सह नहीं सकते, दोष दूर होना चाहिए, दोष को सहना नहीं चाहिए, असह्य होना चाहिए। वो दोष दूर हो जाएंगे और ठीक बनेगा। लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य बनाना चाहिए जरूर। मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो उसका लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए, हमें उसकी प्राप्ति करना है। इसमें बड़ी गलतियां होती है, तो लक्ष्य एक बना परमात्मा प्राप्ति करना हमें। फिर वो लक्ष्य बनने पर आदमी का समय बर्बाद नहीं होता, वो समय सब सार्थक होता है। लक्ष्य बनाना चाहिए सच्चा, अच्छा परमात्मा की प्राप्ति का। किसी पर श्रद्धा बैठे, श्रद्धा वो नहीं रहे, वह श्रद्धा रहे तो अपना लक्ष्य तो बरूबर रहना चाहिए। हमारा लक्ष्य तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, उसे स्वाभाविक गुण आते हैं आप साफ, अवगुण दूर होते हैं, वृत्तियां ठीक हो जाती है स्वाभाविक। लक्ष्य होना चाहिए। मनुष्य शरीर है, इसकी महिमा बहुत ही है, पर महिमा है लक्ष्य बनाने से। चीज बहुत बढ़िया है, परंतु इसका लक्ष्य बनना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति, तत्व ज्ञान अथवा भगवत भक्ति प्रेम, ये होना चाहिए लक्ष्य। और लक्ष्य की सिद्धि हुई कि नहीं, क्यों नहीं हो रही है, कारण क्या है, हमारे अवगुण दूर होना चाहिए और परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए। बड़ी सावधानी से इसकी आवश्यकता है सबके लिए। देरी लग रही है वो सही नहीं होनी चाहिए देरी। परमात्मा की प्राप्ति करना है, मैं करना ही है। तेरे भावे जो करो बोलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपने भवन को हार। अपने भवन को ठीक करना, अपने अंतःकरण को ठीक करना है, अपना उद्देश्य ठीक करना है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर करना है, अपने स्तर पर चढ़ना है, दूसरा करे ना करे परवाह नहीं, अपने जरूर करना है। तो उसकी उन्नति होगी जरूर, इसमें संदेह नहीं है, जरूर उन्नति होगी। अपने खुद में मालूम होता है, ये अवगुण दूर होते हैं, काम क्रोध दूर होते हैं। पहले जो विचार थे हमारे, वो विचारों में फर्क पड़ता है ही, जरूर पड़ता है फर्क। लक्ष्य जरा ठीक है और चलता है तो उसे अंतःकरण में फर्क पड़ेगा ही। पहले की में राग द्वेष होते थे, वैसे राग द्वेष नहीं होंगे, वैसे वृत्तियां खराब नहीं होंगी, फर्क जरूर पड़ेगा। आध्यात्मिक उन्नति होगी ही निस्संदेह, एकदम पक्की बात है। नहीं होता है तो कहीं कहीं गलती है हमारी। देखिए, साधन निर्माण करने में देरी लगती है, साधन निर्माण होने पर बहुत जल्दी काम बनता है, और पहले साधन निर्माण होने में देरी लगती है। साधन बनाया जाए उसमें, वो साधन जरूर बनना चाहिए। लक्ष्य अपना पूरा होना चाहिए, एक लक्ष्य हमें लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहिए, हमें तो करना ही है। ऐसे गुरु बहुत कम मिलते हैं, ठीक तरह से बता रहे हो उनसे और आगे बढ़े आगे बढ़े आगे जरूर आगे रास्ता बढ़ रहेगा। पहले वाले गुरु में भी कमी बात मालूम देगी, जब तो कमी मालूम दे देते तो उस स्वर्ग दूसरे आगे नई बात चलनी चाहिए, जरूर आगे जाननी चाहिए बात। असली पूरे महात्मा मिलने बहुत कम है, तो अपने लाभ उठाना चाहिए, उसे पूज्य भाव करके तत्परता से काम करते हो ठीक तरह से। जो साफ बात समझे नहीं सुननी चाहिए, लक्ष्य बनाना है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य शरीर प्राप्त करने पर लक्ष्य जरूर बनाना, परमात्मा की प्राप्ति बिना समय चला जा रहा है, बीत जाएगा, उम्र है वो थोड़ी है, काम बहुत करना है, लक्ष्य भी बिना नहीं तो ही तारुण थोड़ा में समय चला जाएगा। इस वास्ते हमें लक्ष्य बनाना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, हमें तो करना ही है, चाहे जैसे हो, दुख पाओ सुख पाओ आराम हो, तो हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करना है। अब कमी क्यों रही है, कमी सही नहीं होनी चाहिए, काम क्रोध लोभ आदि वृत्तियां है, ये वृत्तियां सही नहीं जानी चाहिए, अपने खुद को विचार होना चाहिए। उन्नति जरूर होती है इसमें संदेह नहीं है, पर लक्ष्य बनने से ठीक रहेगा, लक्ष्य बनाए बिना समय जाता है वो खराब चला जाता है। एक परमात्मा की प्राप्ति करना है, दया है क्षमा है उदारता है संतोष है त्याग है वैराग्य है, ये वृत्तियां आप बढ़ेगी, आप से आप बढ़ेगी, आपको आपको भी मालूम होगा। दूसरे आदमियों में जो वृत्तियां बढ़ती है जो खुद को मालूम है औरों को भी असर पड़ता है, दूसरों को भी मालूम पड़ता है और अपने में भी मालूम पड़ता है, वृत्तियां जरूर बढ़ेगी, संदेह नहीं है। पहले से काम क्रोध लोभ वैसा नहीं होगा। देखो जैसे क्रोध वृत्ति है तो पहले क्रोध कैसा आता था अब कैसा आता है, साधन बढ़ेगा साधन का लक्ष्य बढ़ेगा उसने में प्रगति होगी, तो पहले क्रोध आता था तो जल्दी जल्दी आता था, अब वो जल्दी नहीं आया देरी से आता है एक बात। दूसरी बात पहले क्रोध आता था बबका जोर से, उतना जोर से नहीं आता कम आता है, और पहले छेड़ता ज्यादा अब छेड़ता नहीं है, तीन बात फर्क पड़ेगा, ये तीन फर्क पड़ेगा जरूर पड़ेगा, ये संदेह नहीं है। जो फर्क नहीं पड़ता है तो साधन हमारा कमजोर है, साधन ठीक नहीं है, लक्ष्य के अनुसार हम काम चलते हैं ठीक नहीं है, जब चलते हैं तो फर्क पड़ेगा। उत्तम है तो क्षणको को मध्य में घटगात में हम नीचे साधा हो रात्र चांडाले मरणांतिक, उत्तम है तो क्षण को सॉरी कब आपको मिल जाएगा शांत हो जाएगा, मध्य में घटगात में हम दो घड़ी रहेगा, नीचे साधा हो रात्र नीचे में रात्र दिन आठ और रहेगा, संडाले मरणान देगा ज्यादा से ज्यादा एक क्रोध आएगा तो उम्र भर क्रोध रहेगा ही मिटेगा ही तो क्षण मिट जाएगा। या अधिक शिलास शिकताश जलाश जलेखा, मानो पहले पत्थर की लकीर हुई, पत्थर लकीर एक पत्र में लिखने से मिटे नहीं वो, या अधिक शिलास शिकताश और दूसरे दूसरे वैष्णव दूसरों को बालू लेख, याद एक शिलास शिकताश जले सो जल ऊपर जल नहीं पाऊंगा, ये देशी मिट्टी मिट गई, तीर सोती रही तो होती आकाश ही अगुणी दी, लेकिन लेक मंगती नहीं अगुणी नहीं आई। ऐसे काम क्रोध लोभ मोह की वृत्तियां ये छोटी बड़ी होती है, जो ऐसे मिलती रहती मिलती रहती है, कहीं क्षण करें क्रोध आया थोड़ी याद भूल गया पता ही नहीं छूट गया। इस तरह से फर्क पड़ता है जरूर, इसमें फर्क नहीं है, आदमी खुद को मालूम होता है हमारे अंतर्कण में कैसा विचार है, पहले कितना होता तब कितना होता है, वृत्तियां शांत हो गई और परमात्म तत्व का ज्ञान होगा, आस्तिक भाव होगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, स्वतः शांति रहेगी, आप शांति बिना जिंदगी के स्वतः ही, जिसका लक्ष्य होगा उसे फर्क पड़ेगा जरूर, और उसका फर्क नहीं पड़ता है तो साधना हाथ नहीं लगा है, साधना हाथ लग जाएगा फर्क पड़े में रहेगा ही नहीं, जरूर ढूंढते होंगे, इसमें फर्क नहीं है। आस्तिक भाव बढ़ेगा, परमात्मा सब जगह मौजूद है ये भाव बढ़ेगा, हमें समझ में समझे भगवान है परमात्मा है ये भाव बढ़ेगा, दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य आदि बढ़ेगा, सभी स्वाभाविक ही उदारतों में वो तो खिंचाव नहीं रहेगा, जैसे रुपये पैसे उसमें लोभ पैसा नहीं रहेगा, पहले जैसा बेपरवाह हो जाएगी, अपने जीवन में फर्क जरूर पड़ेगा, सत्संग करता है और लक्ष्य है तो उसमें फर्क पड़ेगा रहेगा ही नहीं, जरूर फर्क पड़ेगा, और फर्क नहीं पड़ता है तो सत्संग मिला नहीं है, अपना साधन बना नहीं है, लक्ष्य ठीक नहीं हुआ है, बड़ी जरूर है इस बात की, बहुत आवश्यकता है, हरदम सावधान रहो। जैसे सती बताई, सती है वो सती होती है एक बार सती हो जाती है, ऐसे युद्ध में जय कर जाते एक बार हो जाता है, साधक है हरदम सती रहती है, हरदम जलना पड़ता है, हरदम ही उसे हरदम चेत रहता है, सावधानी रहती है, सावधानी साधना है, हर समय में हर एक वृत्ति में अपनी सावधानी रहेगी, अपने खुद को सावधानी होगी, खुद की वृत्तियों में फर्क पड़ेगा, तो लक्ष्य बनाना चाहिए, लक्ष्य मनुष्य शरीर है ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, कबो करी करुणा नरदे ही देते इस बिन हेतु सने ही, ये शरीर दूसरे शरीर ये तो मिलते रहेंगे परंतु मनुष्य भगवान कृपा कर देते हैं, फिर सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबो करी करुणा नरदे ही देते इस बिन हेतु सने, बिना हेतु सने करने वाले दयालु प्रभु कृपा करते, दो दुगुणी कृपा, एक तो बिन हेतु सने बिना हेतु सने करने वाले के पास स्वभाव है और वे विशेष कृपा करे मनुष्य दे, कबू करी करुणा नरदे ही देते इस बिन हेतु सने, वो देते हैं तो शरीर में अपना लक्ष्य बना ले तो उसकी उन्नति जरूर होती है, कल्याण होता है इसमें संदेह नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह आदि में फर्क पड़ेगा, जरूर फर्क पड़ेगा, अपने को खास दिखेगा साफ साफ, संदेह नहीं हुआ। गीता प्रेस के कर्मचारी आए हुए हैं, गीता प्रेस के कर्मचारी आए हुए हैं सत्संग में, अच्छा तो उनके लिए आप कुछ उचित समझो तो बहुत। और एक सज्जन का प्रश्न है कि मैंने लक्ष्य तो जीवन का नहीं बनाया, जीवन का रथ भगवान के जिम्मे कर दिया तो मेरी उन्नति होगी या उन्नति होगी? भगवान की आज सबसे उन्नति होगी। लक्ष्य बनाना भगवान के जमा करना मामूली बात नहीं है, जरूर उन्नति होगी। भगवान के परे कर दिया कि माँ बात ही नहीं है, भीतर से हो गया तो उसे वृत्तियां बढ़ेगी, या वृत्तियां बढ़ती नहीं है तो भगवान के जमा किया नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मेरे को पता नहीं था कि आप गीता प्रेस में काम करने वाले भी सुनने के लिए आए हैं। आपने कहा तो पता लगा। तो मेरी एक बात है, गीता प्रेस में काम करने वालों को मेरे विचार में मैं साधारण पुरुष नहीं मानता हूँ। आप बहुत अच्छी जगह आए हुए हैं, दुनिया भर में गीता प्रेस का नाम है, एक नाम ही नहीं है, उनको पुस्तक पहुंची है, उनको शांति मिली है और उम्मीद है शांति ज्यादा की। ऐसा है जिनमें पुस्तक देने वाले आप खूब छापते हो, उद्योग करते हो, तो आपका बड़ा ऊंचा स्थान है। आप मामूली नहीं है, जैसे दूसरे कार्यालय में काम करते हैं, आश्रम में काम करते हैं, वैसे आप नहीं है। आप बड़े ऊंचे हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं। आप अपने भगवान का चिंतन करते हुए काम करो। यहाँ काम करने वालों के लिए प्रबंध है, वो आप जानते ही हो। हाथ में भगवान की तस्वीर रखते हैं, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण करके घूमता है एक भाई, उनकी ड्यूटी यही है। आप जहाँ काम करते हैं, बैठे लिखते हैं, आपके पास में जाकर वो बोलेगा, जब तब आप उस तस्वीर के अंदर न देख लो और नमस्कार न करो तब तक वो छोड़ता नहीं है, आपके पास खड़ा रहेगा। आप नमस्कार ले तो वहां से जाएगा, फिर दूसरे के पास में, तीसरे के पास में, हरेक के पास में इससे पहुंचते हैं। वो भगवान को याद करो, तो प्रभु को याद करना खास काम है। तो आप इतने ऊंचे हैं जिनको आदर दृष्टि से देखते हैं हम लोगों को मन में आता है आदर दृष्टि में। शेर जी जयदयाल जी ने ये प्रेस खोला है, प्रेस के मूल में जयदयाल जी है। तो जयदयाल जी ने ये कहा था, मेरे सामने की बात है, कि हमारे पास में पैसे है इस वास्ते हम गीता प्रेस का अन्न खा नहीं सकते, काम करते हुए भी यहाँ से तनखा ले नहीं सकते कि हमारे पास पैसा है। आप लोग बड़भागी हो जो आप पैसा नहीं है, आप बड़भागी हो जो गीता प्रेस का अन्न आपको मिलता है। शुद्ध कर्माई का जिससे दुनिया के भीतर में अच्छे भाव पैदा होते हैं और भीतर में अच्छे भाव प्रकट होकर के बढ़ते हैं, ऐसे बढ़ाने वाले गीता प्रेसी पुस्तकों में है। वे पुस्तक आप छापते हो, भगवान में चित्र छपते हैं, चित्रों के देखने से भगवान की स्मृति आती है, बहुतों को स्मृति आती है। वो स्मृति आने वाले, स्मृति देने वाले चित्र वो छिपते हैं, वो छापने में आप निमित्त बनते हो, तो आपके द्वारा दुनिया का कितना उपकार होता है। तो उस उपकार में आपका सबका हाथ है। आप केवल काम करते हो और पैसे लेते हो ऐसी बात नहीं है। आपके काम करना है वो भी एक बड़ा भारी पुण्य है, और काम से जो पैसे लेते हो पैसों का भी बड़ा पुण्य है। शुद्ध पैसे भगवान का भजन करते हुए भागवत संबंधी बातें पैदा होती है, उनमें पैसे लेते हो, पैसे आप लोग शुद्ध है। पैसों के द्वारा अन्न खाते हो, उस भगवान को याद करते हो तो बड़ा बड़ा पुण्य है। तो उसमें आप हरदम भगवान को याद रखो, प्रभु को याद रखो। प्रभु कृपा से ये मौका मिला है, अपना शुद्ध भाव से वो तत्परता से उत्साह से काम करो। आप जो काम करते हैं वो भजन है भगवान का, मामूली नहीं है। दूसरे कारखाने में काम करे जीव नहीं है, गीता प्रेस में काम करते हैं, इनके द्वारा पुस्तकों का प्रसार है, चित्रों का प्रसार है, सद्भावों का प्रसार है, दुनिया का प्रसार है, उनमें आप हेतु बनते हो, इस वास्ते आप बड़े बड़े भागी हो, इसमें संदेह नहीं है। उत्साह है आप लोगों के भीतर में, वो उत्साह आना चाहिए मन में। देखो काम करने की बात बताओ, जैसे 6 घंटा 8 घंटा आप काम करते हो, 8 घंटा काम करते हो तो 8 घंटा में अपना काम इतना तेजी से करना चाहिए, 10-12 घंटा में काम करे उतना 8 घंटा में काम करना चाहिए, काम में कमी ना आवे। काम में ज्यादा जितना जितना समय लगाओगे उतना आपका पैसा बहुत शुद्ध होगा, निर्मल होगा। कि ज्यादा हम कहाँ लगावे, ज्यादा समय नहीं है, तो जितना समय आप लगाओ उतना समय तत्परता से उत्साह से लगाओ, तो उसमें बड़ा फर्क पड़ेगा। काम में फर्क पड़ेगा, उत्साह में फर्क पड़ेगा, काम होने में फर्क पड़ेगा, आपके जीवन में फर्क पड़ेगा, आपकी निर्मलता आवेगी। तो समय जितना है 8 घंटा तो 8 घंटा तो 6 घंटा उतने काम में तत्परता से काम करो कि जिससे हमारा समय खाली न जाए। जितना समय है वो सब का सब काम में तत्परता लगे। देखो मजदूर का काम करता है वो अपना समय बिक्री करता है, समय बिक्री करके उसे पैसा लेता है। तो आप समय बिक्री कर रहे अपना जीवन का, उनमें काम तत्परता से उत्साह से काम करो, तो उत्साह का पैसा नहीं होता है। पैसा केवल कर्म का है, क्रिया का है, और उसमें तत्परता से आप काम करोगे कि काम बढ़िया होना चाहिए, वो बढ़िया काम करने की जो आपकी तत्परता है वो आपका हक रहेगा प्रेस के ऊपर, वो पैसा आपको वो शुद्ध होगा। और आपके ऊपर वजन रह गया प्रेस का, आपने काम कम किया तो आपको लाभ कम होगा। और उत्साह से काम करोगे, तत्परता से मन लगा करके, तो काम में 6 घंटा 8 घंटा काम किया, 8 घंटा में तत्परता से काम करोगे तो आपका मूल्य ज्यादा होगा। 10 घंटा 12 घंटा काम करे जितना काम कर दोगे उत्साह से तत्परता से, दूसरा करता है या नहीं करता है। मैं भाइयों से प्रार्थना करता हूँ आप औरों की तरफ मत देखो कि दूसरा काम करता है नहीं करता है, करता है तो कैसे करता है, ऐसे मत देखो, अपना अपना काम कर दो। शेष श्रेय कर्म नवी नवदा सर सिद्धि लभते नरा, गीता ने कहा शेष श्रेय कर्म ही अभिरता, अपने अपने काम में अभिरत, अभिरति और चीज है। नहीं नहीं अनुसजते अनुसंजते और चीज है, आसक्ति और चीज है, अभिरति और चीज है। अनुसंजते नहीं होना चाहिए, अभिरति होनी चाहिए। अभिरति होने के लिए विधान है और अनुसंग होना नहीं चाहिए। आसक्ति हो काम में एक में वो आसक्ति तेज नहीं होती, और अभिरति होती है परमात्मा की उन्नति करने वाली। अभिरति वो है कि उत्साह से अच्छी तरह से लगावे मन और अच्छी तरह मन लगा काम करे। यहाँ दोपहर में काम होता तो मैं यहाँ रहता था, दोपहर के समय छुट्टी यानी मिलती है, पर छुट्टी के समय लोग मेरे को कहते सुनाओ, तो मैंने सुनाया है, मैंने कहा है ये कि ऐसा उलाना आज यार मेरे भी उलाना मिले, शेठ जी मेरे को उलाना दे और आपको भी उलाना मिले, ऐसा काम करो। कैसा काम करो कि जैसे मशीन में कागज दे रहे हैं, खुद मशीन फूंक दे करके एक उठाए, फूंक दे करके कागज उठा लिए, एक एक कागज ये उठाते हैं कागज और देते है छापते हैं, और मजदूर देते हैं कागज छापते हैं। तो मशीन अब कई हो गई है, पहले ऐसी थोड़ी मशीन है, अब मशीन बहुत हो गई है। तो इसमें काम देने में आप भगवान का चिंतन करते रहे, करते करते ऐसा चिंतन मस्त हो जाए जिसमें कागज भूल जाए, मशीन चल गई, अरे खाली मशीन चलेगी, पता लगे पीछे दूसरों को ऐसा बुलाना ऐसा आपको मिले और मेरे को बुलाना था कि स्वामी जी आपने क्या काम खराब कर दिया। नकली नहीं, असली भीतर भगवान में मन लगे ऐसा तो मैं राजी होऊंगा, बहुत ही मेरी प्रसन्नता होगी मन में कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तत्परता से ऐसा काम करें जिसमें भूल जाए, काम भूल जाए भगवान याद करते हुए, आप महात्मा हो जाएंगे, संत हो जाएंगे। तत्परता से काम करें क्योंकि आपके सामने काम ऐसा है, हर एक के सामने काम ऐसा नहीं होता। दुनिया के हित का काम इतना नहीं होता, इनमें दुनिया के हित का काम है। यहाँ पहले माताएं है नहीं, घरों में बैठी हुई कहती हम फरमा मोड़ेंगे, फरमा दिया जाए, फरमा मोड़ रही तैयार करती थी माताएं, वो अब बंद करती है। आरम्भ में माताएं मोड़ देती फरमा घरों में बैठी हुई कि हमारे कुछ न कुछ उसमें घुस जाए, हमारे किस काम में समय लग जाए, गीता प्रेस में जिससे हमारी उन्नति हो। और बिना तनखा काम करने वाले भाई कई लगे हुए काम करते थे, उत्साह से लेते कुछ नहीं, केवल रोटी मात्र भोजन मात्र लेना और कुछ नहीं, गीता प्रेस नहीं लेना, और काम करते थे और वो लाभ होता था। ऐसे उत्साह से आप काम करें और बड़े हो तो उम्मीदवारी से अच्छे से काम करें, उस काम करने से आपको जो लाभ होता है वो लाभ बड़ा तेज होगा। अच्छा आपके मन में आ जाए कि काम है तो संसार का हो, संसार का उद्धार हो, तो आपकी पुस्तकों के देखने से असर पड़ेगा, आपकी जद बंदी हुई देखने से असर पड़ेगा, देखने से परमात्मा की उन्नति होगी। क्योंकि आपका भाव भरा हुआ है, क्योंकि भाव भरी हुई पुस्तकों के पढ़ने से फर्क पड़ता है। हमारे साधु थे हमारे गुरु भाई चंद्रराम जी, वो पुस्तकें तत्व चिंतामणि और रामायण ग्रंथ सामने रहते और बीच में बैठे थे हम राम राम राम राम राम करते तो देखते रहते कि देखने से हमारे को मदद मिलती है, उनके दर्शन करने मात्र से हमारे भजन ठीक होता है, भगवान में मन लगता है। देख रहे पुस्तक में पुस्तक पढ़ी हुए लेख याद आते और वैसे फर्क पड़ता है, तो दर्शन करने मात्र से फर्क पड़ता है, पुस्तक मात्र देखने से असर पड़ता है। गीता प्रेसी पुस्तक देखे पुस्तक देखने फर्क पड़ता है। तो आप लोग जितना तत्परता से काम करोगे उतनी भी पुस्तकें स्वयं पढ़ी पढ़ी पुस्तक काम करेगी, परमात्मा की प्राप्ति कराएगी। तो ऐसे उत्साह से काम करो, अपना ऐसा उत्साह रहे। बस समय अपने पास ज्यादा नहीं है, ज्यादा कैसे लगावें, तो जितना समय आप लगाते हो उतना समय तत्परता से उत्साह से खूब तत्परता से लगाओ तो काम आपका बहुत ऊंचा काम होगा। कहीं भी किसी क्रिया में किसी संस्था में काम करो, मन ज्यादा लगाओ तो आपके पैसे श्रेष्ठ हो गए, आपकी वृत्ति ठीक होगी। और यहाँ लगाने से और विशेष है, यहाँ है जो आप उपकार का ही काम होता है सभी, इस वजह से बड़े उत्साह से तत्परता से आप काम लगाओ, आपकी वृत्ति बढ़ेगी, आपके सब आपका भजन बढ़ेगा, आपकी वृत्तियां बढ़ेगी, आप मस्त हो जाओगे काम करते हुए, आनंद में मौज में हो जाओगे। हरदम हरदम प्रसन्न रहना, हरदम प्रसन्न रहना तपस्या बताइए गीता ने, मन प्रसाद सौम्य तो मौन मात विनिग्रह भाव संशुद्धि देते तत्पो मानस पूछे थे, मन का तप बताया है। हरदम प्रसन्न रहना भगवान की तरफ से वृद्धि, इस बात से हरदम प्रसन्न रहे तो प्रसन्न रहता, तत्परता से काम करो। घर में काम करो उसमें भी भगवान को मन रखो, खेती का काम करो उसमें भी भगवान का मन लगाओ, फिर भगवान का मन लगाते हुए काम करो तो वो काम आप खेत का काम भी बढ़िया होगा और प्रेस का काम भी बढ़िया होगा, आपकी आदत बढ़िया बन जाएगी। और वह मैं झूठ कपट करोगे तो आदत खराब हो जाएगी, आदत खराब हो जाएगी आपका काम अच्छा बढ़ नहीं होगा, वैसे आपके चित्त में अंतकरण निर्मल नहीं होगा। थोड़े समय में होने में अधिक समय लगा दिया, काम बढ़िया नहीं हुआ तो उनसे काम बढ़िया नहीं हुआ। आप उत्साह से काम करोगे, परमात्मा का काम करोगे, हम भगवान का काम करते हैं, यहाँ भी वही करो, घर में काम करो, खेत में काम करो, इसी से भाव यही रखो भगवान का काम करते हैं, सब भगवान का काम करते हैं। कल सुनाया था मैंने बहुत विशेषता से, तो वो काम सब भगवान का होगा। जितना भगवान का काम होगा, जितने भगवान आदि याद रहेंगे, उतना ही काम बढ़िया होगा और आपका जीवन पवित्र होगा। भजन स्मरण कर दे, एकांत में भजन करने वाले से तेज हो जाओगा आप, क्योंकि आपके द्वारा काम होगा, काम के द्वारा लोगों को भाव होगा, लोगों का भाव बढ़ेगा, वो सब पुण्य आपको होगा। ऐसी पवित्र चीजें हो जाएगी, आपका पुस्तक पवित्र होगा, आपकी चीजें पवित्र होगी, और पवित्र पुस्तकों के द्वारा पवित्र भाव पैदा होगा, भाव पद पैदा होगा, उतने परमात्मा की प्राप्ति होगी, उतना आपका अंग बढ़ेगा। ऐसे उत्साह से काम करो, सदा ऐसे उत्साह से आइए कि हमारे द्वारा ठीक तरह से उत्साह से काम हो, तो आपके वृत्तियां जरूर शुद्ध हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। जितना जितना भाव आपका रखेगा उतना काम हो जाएगा। आपका स्वभाव, आदमी काम करता है तो स्वभाव अपना बनाना चाहिए, स्वभाव स्वभाव से बनाना है कि काम हो गया धीरे धीरे किया, बैठा है लेकर उठ लेकर बहुत देर लगा दी, तो मन में समझा के काम तो थोड़ा हो और पैसा ज्यादा हो, ऐसा भाव होने से काम बढ़िया नहीं होगा। आपके वो पैसे भी शुद्ध नहीं होंगे, निर्मल नहीं होंगे, और आप जितना अधिक काम करोगे पैसे शुद्ध होंगे, निर्मल होंगे। आज लोगों को काम करते मैंने देखा है, उठाओ काम तो उठाए धीरे धीरे उठाएंगे, फिर खड़े फिर धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे समय ज्यादा लगा देंगे, तो मन में वो समझते हैं कि हम आराम ज्यादा करेंगे और काम तो थोड़ा करेंगे, पैसा ज्यादा लेंगे, अंतर्गत मेला होता है। नियत भीतर की खराब होने से वो अंतर्गत मेला होता है, उससे काम शुद्ध नहीं हुआ। हमारा काम तो चाहिए जितना काम करे उतना समय, अधिक समय लगेगा उतना समय लगाओ, उसमें तत्परता से काम करो तो आपकी आदत शुद्ध होगी। खेत का काम करोगे, घर का काम करोगे, उसमें भी आदत आपकी रहेगी तो बढ़िया होगा काम, और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आपकी भजन करने वालों में जैसे ही। इस वास्ते उस जैसे काम करो, पांच बातें याद रखो तो बहुत ही लाभ की बात है। ये हम जो शब्द रहते हैं भगवान के दरबार में रहते हैं, घर भगवान का है, प्रेस भगवान का है, खेत भगवान का है, भगवान का काम भगवान का स्थान है, तो स्थान भगवान का और हम भगवान के और काम भगवान का, भोजन भगवान का वो भोजन पाते हैं, तो आपका काम करने से अंतर शुद्ध होगा और स्थान में रहने में शुद्ध होगा और भोजन करने में शुद्ध होगा। भगवान का प्रसाद पाते हैं, भोजन का भगवान का काम करते हैं, ऐसे भोजन के प्रसाद से ही काम करते हैं। पांच बातें याद कर दो, हम भगवान के दरबार में रहते हैं, घर भगवान का है, क्यों घर में आप रहते ही नहीं, सिद्धांत है सबके लिए, इन लोगों के लिए नहीं, सबके लिए सिद्धांत है। संसार की कोई चीज व्यक्तिगत नहीं है, आप व्यक्तिगत मानते हो हमारा पैसा है, आपका नहीं है, व्यक्तिगत है ही नहीं, व्यक्तिगत कोई चीज नहीं है, आप ठीक तरह समझो, व्यक्तिगत कोई वस्तु नहीं है। आप काम में लेते हो, काम देते हो, आप चल देते हो तो आपके बेटा पुत्र काम लेंगे, बेटा फिर भी चल देगा तो आपके पोता काम ले लेंगे, ये किसी व्यक्तिगत नहीं है ना, और व्यक्ति ले जा नहीं सकता साथ में, व्यक्तिगत है ही नहीं। संसार भर का काम अपना कोई व्यक्ति का है ही नहीं, ये सिद्धांत है। तो भगवान का दरबार है, उसमें हम रहते हैं भगवान के दरबार में, हमारा व्यक्तिगत घर नहीं, उसमें रहते हैं भगवान के दरबार में रहते हैं, एक बात, और भगवान का काम करते हैं, ये दो बात, और भगवान का प्रसाद पाते हैं, ये तीन बात, और भगवान के प्रसाद से भगवान के कुटुंब का पालन करते हैं, जितने पैसा मिलता है वो प्रसाद मिलता है, उन प्रसाद से कुटुंब का पालन करते हैं, तो हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान जनों की सेवा करते हैं। पांच बात हुई, हम भगवान के हैं, ये भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान का काम करते हैं और भगवान का प्रसाद पाते हैं, जो पैदा होते हैं उसे कुटुंब का पालन करते हैं, वे भगवान ही सब है, भगवान ही कुटुंब का पालन करते हैं। पांच बातें आप में आ जाएगी तो आपका जीवन बड़ा पवित्र हो जाएगा, संत माताओं की तरह आपका हो जाएगा, केवल भावना करने से। पांच याद रखो, हम भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान के हैं। मम्मी वंशो जीव लोग जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम भगवान के हैं, भगवान के याद कर लो, हम भगवान सब भाई बहन सब हम भगवान के हैं। काश और भगवान के दरबार में घर में रहते हैं, भगवान के घर में रहते हैं, और तीसरा भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान के हैं, तीसरा भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के समुदाय की सेवा, माता पिता स्त्री पुत्र धर्म ये सब अपने नहीं है, भगवान के हैं, इन भगवान के पत्र पर परिवार की सेवा करते हैं। तो पांच इसमें पंचामृत हुआ ही, ये पंचामृत आपका कल्याण करने वाला है। आप गृहस्थ में काम कर दो, घर में भी रहते हुए अपना घर मत मानो, अपना घर नहीं है, आप स्वाद में आए हैं, स्वाद में आप स्वाद लेंगे, घर ऐसी यहाँ की यहाँ रहेगी, ये सामान्य सब संसार मात्र का एक व्यक्ति का घर नहीं है, ऐसा समझ कर काम करो तो आपका सब घर पवित्र हो जाए, महान पवित्र हो जाएंगे। पांच बात है, भगवान के हैं, भगवान के घर में रहते हैं, घर में रहते रहने का भी पुण्य होगा, भगवान के ऊपर एहसान कर सकते हैं, आपके घर में रहते हैं हम और आपका काम करते हैं और आपका प्रसाद पाते हैं, आपके प्रसाद से आपके जनों की सेवा करते हैं, सब पांचों बातें बड़ी पुण्यमयी हो जाएगी। पंचामृत है जी, बहुत बढ़िया चीज है, हर समय यही समझो भगवान के हैं। खेत में भी काम करो अपने तो भगवान का है, ये खेत भगवान का है, घर भगवान का है, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, मम्मी वाणी सोची भी लोग सब भगवान का है, संसार का मालिक भगवान परमात्मा है, ऐसे मालिक तो पहले अंग्रेज थे, अब कांग्रेस थे, ऐसे अलग मालिक बदलते हैं, पर भगवान का है, ये बदलता नहीं, सदैव रहता है, ये बदलता नहीं, ये भगवान का सदैव रहता है, तो भगवान का दरबार है, ये भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं रहने का पुण्य, और भगवान के हैं ये पुण्य, भगवान के प्रसाद पाते हैं ये पुण्य, और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं ये पुण्य, आप पामान पवित्र हो जाएंगे, और भगवान का काम करते हैं, ये प्रेषा काम भगवान करते हैं, तो ये प्रेषा काम विशेष हो जाएगा आप घर काम से विशेष, क्योंकि ये विशेष संस्था है, एक विशेष संस्था है, जिस संस्था के द्वारा दुनिया का काम होता है, दुनिया भर में हिता प्रेस का नाम है, दुनिया भर में सद्भावों का प्रसार होता है, सत्शास्त्रों का प्रसार होता है, लोग तो पढ़ते हैं पुस्तकें, चित्र देखते हैं, लोगों का भाव बदला है, मैं जानता हूँ इस बात को ज्यादा, क्यों मैं फिरता हूँ तो पुस्तकों के द्वारा लाभ होता है, मेरे सामने बातें आती है, आपके सामने आती होगा, मेरे सामने ज्यादा आती है बातें, सब समझता हूँ, जिन शहरों में चातुर्मास किया है, चातुर्मास करने मात्र से उसमें शरीर में फर्क पड़ रहा है, मेरे को बातें कही है लोगों ने, मथानिया की बात है, लोगों ने कहा है कि हमारे घरों की लड़ाई मिट गई, खटपट मिट गई, शांति हो गई, सत्संग करने से लाभ होता है, और वही पुस्तक गीता प्रेस की पुस्तक है, उन पुस्तकों के द्वारा पढ़ने से फर्क पड़ता है, गीता संजीवनी साधक संजीवनी टीका इनके देखने से आदमियों को फर्क पड़ा है, कई आदमियों ने मेरे से कहा है कि हमने फर्क पड़ा है, इस पुस्तकों को पढ़ने मात्र से आदमी के जीवन में फर्क पड़ता है, ऐसे ऐसी पुस्तकें जहां से निकलती है वो सब आपका काम है। वह पुस्तक आप छापते हो, आप उनके जिद मानते हो, उनकी चिंतारी करते हो, उन लोगों को उन पुस्तकों के द्वारा फर्क पड़ता है, उसका पुण्य आपको होगा, आपका शुद्ध होगा। आप भीतर से शुद्ध शुद्ध भाव से आप काम करो चिंतन तो आपको बहुत बस होगा, इसमें फर्क पड़ता है, इसमें संदेह नहीं है, पक्की बात है। गीता प्रेस की पुस्तकों के द्वारा फर्क पड़ा है। एक माई वो कहते थे मेरे लड़की की शादी ही, वे शादी में एक भाई ने घी का कनस्तर चुरा लिया, घी घी तो पता लग गया कि मैंने चुरा लिया, तो उसके ऊपर बड़े मन में गाने ही क्रोध था। उसके बाद कहते मैंने साधक संजीवनी पढ़ी, मैंने मेरे को सुनी, मेरे कान में सुनी, मैं खुद साधक संजीवनी पढ़ने से विचार हुआ आ गया, गलती तो उसने की, मैं क्रोध क्यों करूं, मैं क्रोध करूं तो गलती होती है ना, गलती तो उसने करी, मैं तो करी कि वो नहीं, तो उसको बुलाया और भोजन कराया कि उस पर क्रोध किया, गलती नहीं मैंने। साधक संजीव पढ़ने के बाद में इतना फर्क पड़ा, उसने कहा कुमारी फर्क पड़ता है, मैंने ऐसे पढ़ने वाले मेरे को मिले हैं जो पढ़ने से फर्क पड़ा है, तो पुस्तकों को पढ़ने से फर्क पड़ता है, वे पुस्तक आप छापते हो तो आप कितने बड़भागी हो, कितनी पवित्र चीज दुनिया को दे रहे हो, ये पता नहीं है, आप बस ध्यान ही देते हैं, आपके द्वारा कितने चित्र छपते हैं, चित्रों के द्वारा कितना लाभ होता है आदमियों को, कितना पुस्तकों के द्वारा लाभ होता है, उन पुस्तकों से बहुत लाभ होता है, तो वो लाभ होता है उस समय मूल में आप काम करते हो सभी, तो आपको बड़ा भय पूर्ण होगा उत्साह से, जितना आप तत्परता से उत्साह से भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का काम करते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के काम है, भगवान का परिवार है, भगवान के परिवार की सेवा करते हैं, जितना आप भगवान को याद रखोगे उतना आपके विलक्षणता स्वतः आ जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल एकदम याद रखो, हम भगवान का काम करते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, मामूली घर में नहीं रहते हैं, हम भगवान दरबार में रहते हैं, ऐसी बात है, इससे बड़ा फायदा होता है। हम लोगों में बात है, हम लोग ऐसे बात करते हैं, समय हो गया है, आप उसको आप शंका करो, आप वो शंका करो, तर्क करो, पूछो।